राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 नवंबर 1994 को सायं 6:45 पर विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नमद्वंदं परम ब्रह्मनिराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाता कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता नम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्वर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरारुणबिम्बबलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादयेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमल नमस्कार। नारायण नारायण नारायण नारायण खास बात एक तो महाराज जी गृहस्थ में कैसे रहे हैं। हाँ। ये आपकी पुस्तक दीदी 4-5 बार पढ़ ले ना तो कई समझ जैसे गृहस्थ में हम कैसा व्यवहार करें, गृहस्थ में शांति कैसे मिले, आपस का बर्ताव कैसे हो, ये प्रश्न पूछे हैं। तो गृहस्थ में कैसे है इसमें विस्तार से आप प्रमाण दीजिए। मानो कई प्रश्न पूछे हैं गृहस्थ संबंधी, तो एक पुस्तक है गृहस्थ में कैसे रहें ऐसे नाम की एक पुस्तक है। उस पुस्तक में गृहस्थ में रहने की बातें लिखी है, वे पढ़ने से सब प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। बातें थोड़ी पूछी है उसमें ज्यादा है। एक पूछे बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान ये लोग भी क्रोध से अछूते नहीं रहे तो फिर हम लोग जो साधारण प्रकृति के आदमी हैं, अभ्यास करने पर भी क्रोध से छुटकारा नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्रोध बहुत आदर नहीं, ऐसे आपको नहीं मानना चाहिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर सके वो हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। हम कर सकते हैं, ऋषि मुनि नहीं किया है तो सब ऋषि मुनि ऐसे नहीं हुए हैं। किसी किसी ऋषि मुनि की बात आपने सुनी है, क्या सब ऋषि मुनि ऐसे ही करते थे? ये बिल्कुल गलत बात है। और ऋषि मुनि नहीं कर सके वो भी हम कर सकते हैं, इसमें बात है। भगवान का सहारा रखो। रामायण में आता है कि सब ऋषि मुनि उनको राक्षस खा गए, परंतु एक भी भगवान के भक्त को ऋषि ने नहीं खाया। क्या आपने देखा नहीं? रामायण पढ़ो, भगवान के प्यारे भक्त को राक्षस खा गए। भगवान कहते हैं कि जैसे मैं उनकी रक्षा करता हूँ, पलक की लोग बोलो कि जैसे पलक जैसे पड़ती है, आंख की रक्षा के लिए पलक पड़ती है, ऐसे भक्तों की मैं रक्षा करता हूँ। तो ऋषि मुनि तपस्वी केवल अपने बल से तपस्या करते थे, उनमें ऐसी आफत आई है, भगवान के चरणों का सहारा ले तो मामूल और मामूली आदमी बड़ा हो जाता है। लघुर जना सज्जन संग संगात करोत दुस्साध्यम अपनी सुसाध्यम पुष्पाश्रयात शंभु शिरोधि रूढ़ा पिपीलिका चुंबत चंद्रबिंबम। लघु जन बहुत छोटा जंतु भी सज्जनों के संग से दुष्टादि काम कर लेता है, बड़े बड़ों से जो नहीं होता वो काम कर लेता है। किसी का भगवान का आश्रय ले ले। आश्रय लेने से जैसे एक छोटी चींटी कीड़ी छोटी सी फूल में बैठ गई और किसी भगवान शंकर के भक्त ने वो फूल लेकर चढ़ा दिया भगवान के शंकर पर, शंकर के शीश पर, तो यहाँ रहता है चंद्रमा, तो वो कीड़ी वहाँ लेकर चंद्रमा में होने वाले अमृत को पी रही है, तो क्या उसका बल है जिससे महाराज शंभू शिरोधी रूढ़ा भगवान शंकर के मस्तक पर आरूढ़ हो गई और वहाँ चंद्रमा का पी रही अमृत। तो क्यों झूक रही है? पुष्पाश्रयात, फूल के आश्रय लेने से। जब फूल के आश्रय से ही इतना बड़ा हो जाता है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से असंभव को ही संभव कर देता है। ये काम क्रोध सबके रूप है, हम सबके रूप आई रामायण में आता है, तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता भवामी निश्रात, बहुत जल्दी उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। तो भगवान के चरणों का आश्रय लो। अपने बल के आश्रय से ऋषि हो, मुनि हो, बड़े बलवान हो, तो वो परमात्मा तक पहुंचने में कठिन है वो, परंतु भगवान के चरणों का आश्रय ले तो असंभव को संभव कर दे मामूली आदमी। ये बाजीगर तमाशा करता ऐसा, तो इस तरह से भगवान के चरणों का आश्रय ले तो उसमें काम क्रोध कुछ नहीं कर सकते। अपने अभिमान का आश्रय लेने से होता है, तो अभिमान का आश्रय लेने से तो भगवान स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन को कहता है तुम अहंकार नष्ट हो शिशी मिनंक्षसी, अहंकार मेरी बात नहीं सुना तो नष्ट हो जाता अथ से तुम अहंकार नष्ट हो शिशी ये अहंकार महासि न्योचित मन्य से अहंकार का आश्रय ले कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा मिथ्य सब तेरा निश्चय व्यथा है यार तुम परमेश्वर करेगा गीता में है अर्जुन के लिए कहा मेरा आश्रय छोड़ देगा अहंकार का आश्रय लेगा तो दुर्दशा होगी। तो ये दुर्दशा होती है अहंकार का आश्रय लेने से। मैं तपस्वी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये मैं होती है ये मारती है। अभिमान नहीं करे तो रोध नहीं मार सकती। रामायण में आप पढ़ना ऐसी छुपाई आती तो भगवान के चरणों का आश्रय देने से सब तरह से बच सकता है। आप छोटे हो तो बड़े आदमी तो मारे जाते हैं, छोटे बच जाते हैं। जैसे दूब होती है छोटी छोटी तो बच जाती है, ऊपर ऊपर कतरी जाती है। एड़ियो है, मेहंदी है, जिसकी दीवार की तरह बनाया होता है उसमें ऊपर निकलती है वो कतरी जाती है, भीतर भीतर बढ़ती है, उसको सुई नहीं करता, कोई काटते ही नहीं। ऐसे अपने अभिमान से कोई ऊंचा पड़ता है उसी ये दशा होती है। हम छोटे हैं तो भगवान चरणों का आश्रय लो, बड़ों का आश्रय लो, फिर कुछ नहीं है। माम आश्रित ये तंत्र है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, मेरे आश्रय ले यत्न करते हैं वो ब्रह्म को, कर्म को, अध्यात्म को सब कुछ जान जाते हैं। तो परमात्मा के चरणों का आश्रय लो, बचना हो तो निराश कभी मत हो, अपने बल से निराश हो परंतु ऐसे निराश मत हो, भगवान का आश्रय लेकर चलो, ठीक हो जाएगा। बोलो अब फरमाओ। ठीक है, एक पूछा है महाराज जी, ध्यान करने बैठते हैं तब मन विषयों की ओर भागता है, तो ऐसे समय में मन को स्थिर करने के लिए कौन सा उपाय है? बहुत ठीक है। देखो मन ध्यान करते समय भागता है ये बात वास्तव में नहीं है। मन तो हरदम भागता रहता है, आप काम में लगे रहते हो तो आपको पता नहीं लगता, और ध्यान में बैठते हो जब आप निकम्म हो जाते हो, मन निकम्म है, मन भागता है, तब आपकी दृष्टि जाती है मन की तरफ। तुम काम में छोड़ दिया निकम्म बैठे हो और काम करते हो तो मन भागते रहता है, आप काम करते हो तो आपको पता ही नहीं। तो और समय कोई नहीं जाता हो ऐसी बात नहीं है, ऐसा पता लगता है। इसलिए भी दवाई हुई है माम आशक्ति से, प्रभु को पुकारो हे नाथ, जब लाओ हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ। हनुमान जी जब सीता जी की खबर लेकर के आए, राम जी ने कह दे रावण की पालत लंका को तुमने कैसे जला दिया, ऐसे कर कहा तो त्राही त्राही करके भगवान के चरणों में गिर गए। वहां कौन सी आपदा आती थी, पर कहते महाराज लंका जलाई मैं आया तो कहीं अभिमान मेरे को ना आ जाए तो त्राह त्राह के चरण में गिर गए। तो अभिमान का समय है तो ऐसे भक्त होते हैं वो भगवान के चरणों का शरण लेते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता सब ठीक हो जाता है। इस वास्ते भगवान के चरणों का शरण ना लो भगवान को कहो मैं तो आज ही किसी ने पूछा था कि क्या करूं मैंने मन एक ही उपाय करो आप जब मन जाए महाराज देखे देखे महाराज ये कर दे इतनी सावधानी आप खुद अपनी रखो जब जब मन जाए हे नाथ देखो महाराज देखे देखे महाराज मन चला गया आप करके देखो एक दिन ही करके देख लो आप भगवान कहते जाओ नहीं जाएगा फिर मन मैंने आप अपने अभिमान से करो तो बड़े बड़े को खानी पड़ती है भाई अब अहंकार उत्तरण तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब क्या सुना होगा बात राम राम राम। भगवद गीता में आरंभ और अंत दोनों में ही शरणागति को बताया है। ये प्रसंग भी अभी शरणागति का ही आया है। प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो करो तो दुस्साध्यम सुसाध्यम दुस्साध्य काम को भी सुगमता पूर्वक कर लेगा। बड़ से यहाँ बड़ होते है जू बावन भुज दंड तुलसी बड़ परतापते दंड गये ब्रह्मांड। भगवान बावन बने छोटे से ब्रह्मचारी बलि से जमीन मांगी कि मेरे चरणों से ढाई तीन कदम जमीन दे दो हमें तो बलि ऐसा कि तुम कितने छोटे से दो है तो कदम कितना होता है ये कदम है ना कदम होता है अपने कदम से अपने कदम से जितना होता है वो कितना ये होता है ये पुरुष कहते हैं पुरुष ये पुरुष इतना बड़ा होता है अपने बड़ा लंबा इतने वो लंबा होता है उतना एक कदम दे ये कदम देता है एक कदम और दूसरा देता है ना दो कदम हो गए ये एक कदम होता है तो एक कदम और पुरुष और मनुष्य का ये तीनों एक, एक माप के होते हैं तो वो माप तो ऐसा कि तेरे कदम से क्या होगी मैं कि ब्राह्मण को संतोष चाहिए मैं तो तीन कदम ही लूंगा तो ऐसा पर वो नापने लगे तो महाराज इतने लंबे हो गए सबसे लंबा अवतार हुआ परंतु वो लंबा हुआ तो उनके हाथ में लकड़ी थी ब्रह्मचारी के हाथ में पलाश का दंड होता है तो वो पलाश का दंड था तो जैसे भगवान बढ़े तो वो लकड़ी भी उतनी विशाते हो गई नहीं तो बावन भगवान का जो दंड है उनकी जो पास में लाठी है ऐसे विराट भगवान के दांत कुसड़े में ही नहीं आए हो तो इतनी छोटी परंतु उनके भगवान के हाथ में थी तो सूखी लकड़ी बढ़ गई तो प्रभु के चरणों का आश्रय लेने से आदमी चाहे जितना काम कर सकता है भगवान के आश्रय से। अभी लोकवा में बड़े बड़े लखपति करोड़पति धनी आदमी होते हैं पर राजा हुकुम दे सिपाहियों को जाओ पकड़ रहा हो तो उस सिपाही भी लखपति करोड़पति को पकड़ ले आते हैं तो क्या सिपाही की ताकत है कि करोड़पति को पकड़ दे और कैद कर दे कर देते हैं अरे कहीं भी डर जाए तो उसको सब उस जाल निकाल देते हैं वो आदमी को तुम हमारे लायक नहीं है तो वो पकड़ के ले आओ तो क्या उस आदमी का बल है कि वो लखपति को पकड़ दे कैद कर दे बल पीछे राजा का है। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय रखो आप कुछ नहीं बिगड़ेगा और अहंकार रखो तो जगह जगह मुंह की खानी पड़ेगी। महाराज रावण जैसे जैसे दिन बात हुई हनुमान जी महाराज क्या है भगवान के चरणों का आश्रय लिया ना रावण सहस में हजार रावण आ जाए तो मेरा क्या कर सकते हैं इतना उसमें बल है तो नाले बल भगवान का है शक्ति भगवान की है तो भगवान की शक्ति कौन है भगवान के संगनाथ पद सबोस्तिक भगवान के समान भी कोई नहीं है उससे बड़ा कौन होगा। तो बड़ी सरल बात है सब भाई बहन ध्यान देकर सुने आप भजन स्मरण करो भगवान को याद कर लो प्रभु को याद कर लो फिर सब जगह विजय होगी और कहीं अहंकार का आश्रय लेगा मैं ऐसा करता हूँ मैं तपस्वी हूँ मैं त्यागी हूँ तो उसका तो भाई ऐसा दुर्दशा होगी क्योंकि अहंकार का आश्रय लिया है, अहंकार का आश्रय लगाना हो तो पतन होता है। तो अहंकार का आश्रय लेकर भगवान के चरणों का आश्रय लो। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास। तो कोई भी काम करो भगवान के चरणों का आश्रय रखो, उसके आश्रय से कोई बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। आपने सुनी होगा ना कथा, द्रौपदी का चीर खेचा दुशासन में, कहते 10,000 हाथियों का बल था, एक हाथी में कितना बल होता है, और द्रौपदी में क्या बल था, वो स्त्री थी, उसमें कोई इतना बल नहीं। पर तो भगवान को याद किया, जब तक भगवान को याद नहीं किया तब द्रौपदी की बड़ी दुर्दशा हुई। सभा परो देखो आप तो पता लगे, केस खेचा दुशासन ने और गिरा दिया, केस पर खेचा घसीटी जैसे मरे हुए कुत्ते को घसीटे, ऐसे से पहले अपमान हुआ। परंतु जब भगवान को याद का गोपी गोविंद गो द्वार का वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय ऐसे कर याद का कौर नारणो मुक्तामांग किन जाना सी केशव, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, क्या आप नहीं जानते हैं, ऐसे भगवान को पुकारा। तो 10,000 गजबल घट्योर घट्योर 10 गज चीर, 10,000 गजबल घट्यो वो घट गया, पर 10 गज चीर नहीं घटा, चीर साड़ियां ढेर लग गया वहां पर। क्यों लग गया, कि भगवान को याद किया। तो निर्बल को चाहिए भगवान को याद करे, ऐसा कभी निर्बल आप न हो कि भी हम तो साधारण आदमी है, बड़े बड़े ऋषियों का सेवा बड़े बड़ों को भी कर देंगे, छोटे को नहीं कर सकते। छोटा बच्चा होता है रात में रोज घर भर के आदमियों को जगा देता है, माँ बाप और दादा और दादी सब जगा देता है बच्चा छोटा, और बल्कि अपने जोर पर नचा देते सबको, रोना का बल है कि को मरी। तो निर्बल का बल राम भगवान होते हैं, और भगवान के नहीं भगवान हुए। राम गरीब निवास कहे कोई ढींग निवास न कहे, देखिए अरे भगवान राम गरीब निवास, गरीब के निवास कृपा करने वाला है, कि ढींग निवास है भगवान। भगवान के निवास कहा लिख कर सुनाया भी कहीं, राम गरीब निवास कहे, तो इस वास्ते गरीब को तो मस्त रहना चाहिए, क्योंकि उसे राम जी रक्षक है। कबीर जी महाराज कहते हैं कि निंदक वो निंदा करने वाला कहते हैं, निंदक तू गल जा बसीरे जो पानी में लूण, कबीरे के तो राम रखाड़ो, निंदक थारे कौन है रक्षा करने हो, तू गल जा बसीरे जो पानी में लूण, कबीरे के तो राम रखाड़ो, वो भगवान रुखाया करते हैं। जिसकी भगवान रक्षा करे उसको ताप पहुंचाना कौन है, किसकी ताकत है जो पहुंचा दे। तो ये तो आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आप भगवान का आश्रय नहीं लेते हो तब ये आपको धक्का खाना पड़ता है, आपको आफत भोगनी पड़ती है। फिर परिणाम परमात्मा का आश्रय ले तो कुछ नहीं कर सके। प्रहलाद छोटा सा था, उनके पिता कितने बलवान, वो कहते हरी भरी यहाँ कुछ नहीं, सर्वेश यह तलवार है, मेरी तलवार है, सर्वेश जो कुछ है जो कर दे तो ऐसा कर दू, ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं कर सका वो, क्या कर सका बताओ। प्रहलाद कुछ बिगाड़ सका, कुछ नहीं बिगाड़ सका, ना अग्नि बाल सकी, ना हाथी को कर सके, ना समुद्र डूब सका, ना पत्थर जिनके ऊपर से गिरा दिया, कितना ही गिरा दिया, क्या बात कर दे। भगवान जहाँ सहायक होते हैं, तो ये तो आपको चुनौती देता है बल आपका, कि मेरा बल इतना, देख लो क्या दशा होती है। ऋषि मुनि वे जो भगवान के चरणों का आश्रय लिया नहीं लिया है उनकी बात है। भगवान के भक्तों को जो भगवान ने जब दिखाया कि हड्डियों का ढेर कर दिया महाराज, बड़े तपस्वी त्यागियों को ये खा गए राक्षस, पर भगवान की बुझ उठाए प्रण की अस्थि समूह देख रघुराज ने देखा, देखकर बड़ी दया आ गई भगवान को, उसने प्रतिज्ञा कर दी, निश्चिन हीर करो मही बुझ उठाए प्रण की सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। तो भगवान के चरणों का आश्रय लो, फिर डरो मत किसी से, डरना है वो भगवान का तिरस्कार है। ऐसे काम क्रोध आदि से भगवान के रहते हुए शरण देकर आप डरते हो, भगवान का तिरस्कार करते हो, क्या भगवान को निर्बल समझते हो ऐसा। भगवान निर्बल नहीं है, उनके समान किसका बल है बताओ? न तत्समोस्त अधिक कुतो न, भगवान के समान भी कोई नहीं है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लो, ये आपको चेतावनी दे रहे हैं। इस वास्ते इनसे डरने की जरूरत नहीं है। रघुनाथ था एक भगवान का भगत, एक भगवान का भगत रघुनाथ हुआ है। तो रघुनाथ था एक शहर का एक गांव का एक मालिक थे, उनका बेटा बड़े जमींदार गांव के मालिक थे, उनका बेटा था रघुनाथ। माँ का नाम था अन्नपूर्ण, ये नहीं। तो रघुनाथ थे जो एक ही बेटा था, तो पिता गांव के मालिक थे, उनको देते थे कर और देने से अकाल पड़ गया, तो अकाल पर अकाल पड़ते रहे, तो कर तो कुछ आया नहीं और घर का धन खर्च कर दिया, गहने आदि बिक्री कर दे, इस पर भी काम नहीं चला। तो फिर क्या किया कि कर्जा ले लिया, तो ऐसे दो चार वर्षों में कर्जा हो गया सिर पर, उसकी बड़ी चिंता हो गई, तो चिंता बीमार हो गए, बीमार होकर मरने लगे। तो एक बेटा ही था रघुनाथ, उसी गोदी में सिर रखा हुआ, और कहते हैं देखो बेटा मेरी एक बात है, मेरे तो प्राण जा रहा है, तो मेरी बात याद रखना, ये जितना कर्जा है मैं ब्याज के सबका सब चुका देना। उसने कहा हाँ पिताजी मैं बिल्कुल चुका, आप चिंता मत करो मैं सब चुका दूंगा। पिता शांत हो गए, माँ पीछे सती हो गई, अब अकेला रह गया। तो उसने महाराज अपनी जायदाद जितनी थी जो कुछ सबकी सब बिक्री करके कर्जदारों कर्जा उतार दिया, पर रहने के लिए जगह भी नहीं रही, अकेला रह गया, जगह भी नहीं रहने की, वो सब बिक्री हो गई। तो वो बड़ा एक दिन सोच दिया है कोई देता तो खा लेता है, ऐसे बड़े घराने के आदमी मांग नहीं सकते, जैसे हम लोग साधु हैं किसी को निकाल दिया जाए कोई हमें शर्म आती है नहीं, भिक्षा मांग लेते खा लेते हैं मौज से, पर बड़े घराने के आदमी के आप तो बड़े तो मुश्किल होती है, कहाँ खाए रोटी कहाँ रहे, ये बहना बैठी है किसी को नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से तो कहाँ जाए, बड़ी मुश्किल हो जाती है, एक टाइम भी कहाँ खाएंगे कहाँ रहेंगे। मीराबाई चली गई पैदल द्वारका जी, परवाही नहीं है, भगवान को याद करती है, भगवान के भजन करती है, सत्संग हुआ लोगों के। तो इस तरह से रघुनाथ पड़ा विचार करता है, करते करते देखा कि भाई ऐसे पड़े से क्या फायदा, तो पुरी चला गया जगन्नाथ पुरी, वहां धीरे धीरे वहां पहुंच गया, बीच में किसी ने कोई दे दिया तो खा लिया, वहां पहुंचा, वहां जाकर जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़ खड़ा रह गया कि नाथ ये आरक्षित रघु जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मैं आपके चरणों की शरण हूँ, आपका ही भजन करूंगा यही रहूंगा। बोले न जानू को अल्प बुद्धि मन भेगते नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा। संतों ने कहा है कि बोले न जानू को अल्प बुद्धि मन भेगते, मेरी बुद्धि तो अल्प है और मन की बड़ी चंचलता है, बोलना मेरे को आता नहीं, ये मैं जानता नहीं, परंतु एक बात मैं जानता हूँ, नहीं जाके जिसके कोई नहीं होता है उसे आप होते हो, तो मेरा तो कोई नहीं है आप ही हो महाराज, नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, अब तो मैं सदा जानता हूँ कि हम आरक्षित के रक्षक भगवान होते हैं, निर्धार के आधार भगवान होते हैं, तो महाराज मैं तो आपके चरणों के शरण हूँ। ऐसा कर निश्चिंतता से वह रहने लगा। तो महाराज चावल हंडिया चलती रहती, चावल काट का होता ही रहता है, चावल के देता कोई के देता है खा लेता है अपना, हरेक आदि यात्री दे देता है, वहाँ भगवान के चरणों के आश्रय लेने वाले क्या कमी रहे। ये तो यहाँ वो खाता रहा और इसका ब्याह हो गया था बचपन में, ब्याह हो गया इसकी याद ही नहीं, ये अपने उसे मस्त मिला भगवान का भजन रात दिन नाम से करता है कीर्तन करता है मस्त रहता है, तो लोगों में सद्भावना हो गई। आज भी कोई भगवान के भजन में रात दिन लग जाए तो इतनी माताएं बैठी है भाई सज्जन बैठे हैं, क्या उनकी कोई कमी रहेगी, अरे कोई दया आ जाए भाई बोलती दो दो भाई तू खा ले, ऐसे कई भक्तों की कथाएं आती है जो भगवान के भजन में निश्चिंत रहते हैं निर्भय रहते हैं, खाने पीने का सब प्रबंध करते हैं, यो ही विश्वम भरो देवा सकम भक्तान उपेक्षित है। जो त्रिलोकी को पालन करने वाले भगवान वे सबका पालन करते हैं, तो क्या भगवान की भगवान रक्षा नहीं करेंगे? जो भक्त हो अभक्त हो कैसा ही ज्ञान हो, सबका पालन भगवान करते हैं। चरी करती भरी भरती संग चरी हरती लीला लीला मात्र से उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वे भगवान क्या भक्त का भरण पोषण नहीं करेंगे? भगवान तो कहते हैं माम एकम शरणम व्रज अन्त्वा सर्व पापे विमोक्ष पाप से मुक्त करूंगा। अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य चित्त मेरा स्मरण करते हैं उनको अप्राप्ति तो प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना ये भगवान ठेका लेते हैं। तो जो नहीं प्राप्ति वो प्राप्त कर दे, साधन सामग्री प्राप्त कर दे, भोजन प्राप्त कर दे, कपड़ा प्राप्त कर दे, सब कुछ कर देते हैं। तो इस तरह से भगवान के चरणों की शरण होकर भजन करो, फिर डरो मत। डरना है भगवान का तिरस्कार करना है। जैसे राज का सिपाही किसी धनी को पकड़ने जाए और वहां से डर जाए तो राजा का तिरस्कार होता है। एक आदमी का तिरस्कार नहीं, राजा का होता है। ऐसे भगवान का होकर वो दुख पावे तो भगवान को शर्म नहीं आती है। लौकिक कहावत मारवाड़ी कि ये बहु उहाड़ी फिरे कि सुसरे की फूटगी। अरे बहु उगाड़ी फिरती है तो सुसरे को ला जानी चाहिए। वो तो टावर है बेचारी, बालक है, अरे ससुरा तो बड़ा आदमी है, उसकी बहु लाजी फिरती तो लज्जा शर्म तो आदमी पुरुष को आवेगी। तो इसलिए वो भूखा रहे दुखार दुखी रहे तो भगवान की शर्म आवेगी, लाज भगवान तक जाएगी। लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़ेगो, ये द्रौपदी ने कहा है। मेरे क्या बिगड़ जाएगा महाराज? मोहपति पांच पांच होते तुम पति, अब पता जाएगा तिहारी। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उघाड़ी, तो द्रुपदा उघाड़ी आपको शर्म नहीं आवेगी? तो समावे तो उघाड़ी थोड़ी नहीं जाएगी। भगवान अपनी इज्जत रखते हैं कि नहीं? तो वे सर्व समर्थ है। अरे उसी होकर हमें अगर डर लगता है तो भगवान का तिरस्कार करना है, भगवान का अपमान करना है। तो रघुनाथ वहां जाकर निश्चिंत रहने लग गया, अपना भगत पर मिल जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, मस्त हो गया। ये याद ही नहीं कि माँ बाप मर गए हैं और मेरा कोई नहीं है, ये बात है नहीं। इसलिए भगवान उसे अब क्या मौज रहती है उसकी। ऐसे हो गया वो जो उनकी स्त्री थी अन्नपूर्णा, वो सारी तो बहुत छोटी अवस्था में हुई, अब बड़ी हो गई। सात भाई थे, सबसे छोटी थी वो, तो उसका बड़ा लाड रखते थे। माँ बाप और भाई सबका बड़ा प्यार करते, छोटी बहन है छोटी बहन, तो भाई लोग भी बहुत प्यार करते थे। चाहे माँ बाप की तो इकलौती बेटी बेटी एक ही थी, उसका बहुत लाड प्यार था। तो उसकी माँ थी अन्नपूर्णा की, उसने देखा कि अब लड़की बड़ी हो गई और परंपरा से बात पहुंच गई कि तुम्हारा जो दामाद था वो तो गया भिखमंगा में हो गया, अरे पूरी चला गया है, उसका घर वर सब खत्म हो गया है, कोई जमादी नहीं है। ये बेटी थी कलावतीपुर में गंगाधर कर्ण शाह थे, बहुत बड़े धनी धनी की बेटी। तो उनको शर्म आवे गया, उसको जमाई माने। तो माँ के मन में आया कि हमारी बेटी का ब्याह हुआ ही नहीं, बचपन में हुआ था तो कभी ससुराल गई नहीं, एक बार गई थी जब ब्याह हुआ था, वही रहते अब बड़ी हो गई। तो वहाँ कलावतीपुर के राजा का मंत्री था, मंत्री का बेटा दुष्ट स्वभाव वाला था, तो उसको कहा कि तुम ब्याह करो तो हम तुम्हारे को बेटी दे देंगे। तो वो कलावतीपुर में बड़ा नामी धनी आता जगत सेठ था वो, तो उसने स्वीकार कर लिया कि स्त्री भी मिले भी धन भी मिलेगा। सगाई हो गई, बात होने लगी। अन्नपूर्ण अब छोटी नहीं है, 15-16 वर्ष की हो गई। उसने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे को विषय बना रहे हैं। दुख हुआ मन में, कहे किसको? जब माँ ही ऐसा काम कर रही है तो बालक किसको कहे? माँ के समान कोई सहारा नहीं है, माँ तो खुद ऐसा कर रही है। तो उसने क्या किया, बड़ी रोने लग गई। तो धा थी और धाई, जिसके गोदी में अन्नपूर्णा पली है, उस धाई को जाकर कहा कि माँ अब आप मेरी रक्षा करो। तो कह बेटा मैं क्या करूँ? तुम ऐसा करो कि मेरे पति देव वहाँ रहते हैं जगन्नाथपुरी में, उनके पास मेरा कागज पहुँचा दो, ये मेरा काम है, वो आप कर दो। ठीक है, मैं कर दूंगी। जगन्नाथपुरी तो अभी जाने वाले हैं, आदमी है अपने गांव से, पूरी जाते हैं, उनको मैं कह दूंगी। तो ठीक है, मेरे बड़े संतोष हुआ, कागज लिख दिया, कागज लिख दिया कि अमुक अमुक दिन तिथि के दिन ब्याह होने वाला है, मेरी माँ ऐसा दे रही है, आप सच मानिए मैं किसी का स्पर्श नहीं होने दूंगी, आप नहीं आओ तो मैं प्राण दे दूंगी, पर दूसरा पुरुष कोई मेरे को स्पर्श कर नहीं सकेगा, ये बात पक्की, और मैं क्या करूं, पर मैं प्राण दे दूंगी, पर मेरा व्रत है, नियम है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, आप आओ मेरी रक्षा करो। अब मैं किससे कहूं, कोई मेरी सुनने वाला है नहीं, ऐसे भाव का कागज लिख दिया। तो वे पूरी जाने वालों को कहा, देखो वहाँ आरक्षित रघु नाम से है उसका, आरक्षित रघु, तो रघु है उस नाम, आरक्षित कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसे अनाथ है वो, आरक्षित नाम से प्रसिद्ध है, उसको ये कागज दे देना। उन्होंने कहा हाँ भाव दे देंगे, ठीक बात है। वे भी सहमत हो गए कि वो अन्याय पूर्वक काम करता है तो सज्जन आदमी उनकी सहायता नहीं करते, वे भी समझते कि अन्याय हो रहा है, लड़की को बिल्कुल दूसरे को दे रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम दे देंगे दे देंगे। लेकिन पहुंच गए जगन्नाथपुरी, पहुंचे वहाँ जगन्नाथपुरी का दर्शन किए, हनुमान पीढ़ी का दर्शन किया, कई बार देवता है उन्होंने फूर्ते घूमते रहे, वो याद ही नहीं रहा, पत्र उनके पास पर याद नहीं रहा, वे यात्रा में घूमते रहे। एक दिन सिंगापुर में आते जाते दो दिन सामने मिल गया, पूछा तुम्हारा क्या नाम है, कि मेरा नाम तो आरक्षित रघु, रघु और भाई अपने पत्र लाए थे ना वो, हाँ ओहो भूल गए, अब ये तुम्हारे पत्र है तुम्हारा, वो कहते मेरा पत्र कोई है ही नहीं, मेरा कोई कुटुम्बी नहीं है, सभा में अकेला ही हूँ और कोई मैं है ही नहीं, कह नहीं तुम्हारे नाम का पत्र है, तो मेरे नाम का पत्र कौन दे देगा, तो दिया सा ले नाम लिखा हुआ आरक्षित रघु। उसने बाचा पढ़ा, पढ़ कर बेचारे मेरे को तो याद नहीं, मेरा ब्याह हुआ हुआ है बचपन में, मेरा ब्याह हुआ याद आ गया उसको, और वो बेचारी सती मर जाएगी, प्राण दे देगी, तो अब मैं क्या करूं। अब रात्रि में टूटी चटाई के ऊपर पड़ा विचार कर रहा है, बाहर सबूतरे पर पड़ा यही विचार किया, क्या करूं कैसे करूं, और भगवान को किया याद, हे नाथ मैं क्या करूं, वहां से पहुंच नहीं सकते, पांच सात दिन रहिए, महीना डेढ़ महीने का रास्ता पैदल जाए तो इतना दूर, और मैं पहुंच सकता नहीं, और सती प्राण दे देगी, मेरी को तो कोई परवाह नहीं, मैं तो एक मस्त रहता हूँ, भगवान के शरण में भजन करता हूँ, अरे खाने पीने को मिल जाता है, परंतु सती प्राण दे देगी, क्या करूं। ऐसे दुख हुआ, ये दुख करते करते रोते भगवान, प्रार्थना करते करते नींद आ गई, तो उसको तो नींद आ गई, भगवान की नींद उड़ गई, भगत जब याद करता है ना तो भगवान को शांति नहीं मिलती, क्यों भगवान के बिना वो अशांत रहता है, तो उसके बिना भगवान अशांत होते हैं। तो भगवान ने कृपा की, महाराज वहां से उठाकर गांधर वहां पहुंचा दिया, कलावतीपुर, तो कलावतीपुर का बड़ा मकान है, उसका बारह चबूतरा था, उस पर वो पड़ा है, नींद खुली देखता कोने में क्या बात है, पूछा कि भाई ये गांव कौन सा है, लोग हंसते कैसा पागल है, यहाँ तो सोया है उठता है, गांव कौन सा है, अरे जिसमें सोए हुए तो गांव है, अब वहाँ वो तो सोया ही नहीं था, वो तो सोता था जगन्नाथपुरी में, आ गया नींद खुली, यहाँ तो पूछता बड़ा, ये बड़ा महाराज जगन्नाथ, ये गंगाधर कर्ण का मकान है, ये जगत सेठ है, तू जानता नहीं, कहाँ रहता है तुम, किस जगह जाता है, वो नाम सुना नाम सुनी तो मेरे ससुर का नाम बताते हैं। तो महाराज मन में आया, वो करने लगा कीर्तन की प्रभु आपकी महिमा बड़ी अपार, कहाँ मैं सोया था और कहाँ पहुंच गया, बड़ा आश्चर्य आया, और भगवान का नाम लेता है। अब वे उनके साड़े थे, वो बाहर निकले तो उनको देखा, फटा हुआ चिल्सा कपड़ा पहनने के लिए, और बदन ऐसे नंगा है, और कुछ है नहीं सामान, और बेटा नाम ले रहा है, वो देख करके दौड़ गया भीतर, भीतर जाकर कहा माँ को कि माँ वे जीजा जी तो आ गए, क्यों आ गए, हाँ कैसे हो गया, अब क्या करें, एक आफत आ गई है, तो हमारी बेटी को हम अच्छा घर ढूंढ करके काम कर रहे हैं, अब ये आपदा विचार क्या करें, बड़ा विचार हुआ। तो फिर दीदी तुम लाओ आदर्श ले आओ, भीतर ले आओ, काम कर रहे गए जा करके आप पधारो भीतर, यहाँ कैसे बाहर ही आप सो गए, भीतर पधारो, आपका ससुराल है ये, यहाँ पधारो, बड़ी कृपा हुई, बड़ा आदर सत्कार किया, भीतर ले गए, स्नान कराया, बड़े नए कपड़े पहनाए, कहा आप आनंद से बिराजो, ऐसे क्या आप संकोच करते हो, बाहर क्यों पड़े रहे। अब विचार किया भी क्या करें, तो भोजन बनाया, भोजन कराया, फिर कहा चलो, तो भोजन कराए, फिर कहो चलो अब कलावतीपुर में अच्छी अच्छी जगह है, वो आपको देखा मैं सैर कराई कि ये अमुक स्थान है, ये अमुक स्थान है, ऐसा है ऐसा है, अनेक दृश्य दिखाए, घूमते रहे। अब वो रसोई बना रही थी माँ, रसोई बना तो वो बेटी तो जानती थी माँ के स्वभाव को, तो वो बना रही रसोई, तो रसोई में दो विभाग, एक इधर अलग चीजें बन रही है, अलग अलग चीजें बन रही है। अन्नपूर्णा साथ लगी कि मैं बनाऊंगा, बेटा आज तुमको बनाएगी, आज तो हम बनाए, तू जा आराम कर, रसोई में बना रही हूँ, आज तो देख हमारे दामाद आए हैं, तेरे को कोई बचन परिश्रम करने की जरूरत नहीं। वो जान गई कि जहर दिया है इसमें, तो वो सामग्री बड़ी बढ़िया बढ़िया, चांदी का थाल, सोने की कटोरियां, तरह तरह की मिठाई, तरह तरह के साग, तरह तरह की तरह चीजें बनाई, दामाद आया आज हमारे, ऐसे बनाकर पुरुषा। तो उसने महाराज निगे करी तो समझ गई कि जहर दिया है सब में ही, यार वो गया घूमने को, अब शाम को आएंगे उसको भोजन देना जाए, दिया जाएगा, यार वो खाएंगे तो मर जाएंगे। तो विचार किया कि बाहर से आएंगे तो मैं कैद हुई, कहते शर्म आवती है भाई, कभी काम पड़ा नहीं, बड़ी अवस्था हो गई, अरे बड़े भाई और पिता ये सब बड़े ही बड़े, उनके सामने कैसे बोलूंगी। दांत भेज विचार किया कि मैं कह ही दूंगी, जो कुछ होगा हो जाएगा, क्या शर्म करना है। और भाइयों के साथ महाराज वो आए, उससे मैं ऐसी दब गई चू नहीं कर सकी। लज्जा एक चीज होती है, निर्लज्जता तो दूसरी चीज है। बड़े घराने की लड़की ठहरी, ऐसी शर्म आई जो बोल नहीं सकी। अब छह सात भाई बड़े, पिताजी साथ में, वह साथ में आए दामाद, और कभी आए नहीं, मिले नहीं, अब कैसे कहे। ऐसे होकर तो वो तो चुप हो गई, अब क्या करें। फिर बारह गुरु आगे कह नहीं सकी, दुख हुआ उसका कि आप मेरी सुधी नहीं लेते, कभी मेरे को याद ही नहीं करते। ऐसे कर वह हृदय भराया और वो रोने लगी जोर जोर से, वो रोड़ती देख वो भी रोने लग गया कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास क्या बल है। ऐसे कर रोने लग गया, आधी घंटा घंटा रोते रोते रोते ही रहे, ना वो बोल सके ना वो बोल सके, कोई बात ही नहीं कर सके। फिर कभी जल्दी भोजन करो बुलाओ, तो नीचे बुलाए, आगे तो वो बात कह दी सी कुछ, सामने भी बात नहीं कह सकी। वो आज वो आप मेरी सुधी नहीं लेते, इस बात रोने लग गई, उसका हृदय भराया, आड़े से आ गया भीतर में, यार वो रोती हुई देख गए, मैं क्या करूँ, ये रात मैं क्या करूँ, मेरे तो कोई हाथ की बात नहीं है, मेरे बल की बात और न करूँ तो दोष होता है, बस मेरे तो बस की बात नहीं। यूं तो रोते रहे, पीछे भाई गए और बुला कर ले आए, नीचे आया, परिपूर्णा ने देखा क्या करूं, तो उसने एक तार के पत्ते पर, तार का पान होता है, पान के टुकड़े पर लिख दिया कि इस भोजन में जहर भरा हुआ है, आप एक गिलास भी दे ले। तो वो ससुराल गई थी तो वहां एक पिष्टक है, किष्ट क्या होती है, मिठाई, पिष्टक मिठाई होती है, वो बहुत प्यारी थी, उन्हें देखा एक दो दिन रही तो उनकी माँ वो भोजन परोसती है, उनमें बड़ी शौक थी उनकी, तो मेरी खाने की शौक है, तो उसमें वो पत्ता रख दिया कि पहले हाथ उसी पर पड़ेगा तो जिनको प्यारा लगता है, तो उसमें पत्ता रख दिया, तो उसने वो सामग्री देखी, देख करके प्रसन्न हो गया और भगवान को किया याद, याद करके एक एक चीज भगवान का अर्पण करी, ये हलवा है, ये पूरी है, ये साग है, ये अमुक है, ये अमुक है, ऐसे करके आगे मिच कर और खूब प्रेम से भगवान ने अर्पण किया। चांदी का थाल, सोने की कटोरिया, बढ़िया बढ़िया चीजें बड़ी सुंदर सुंदर बनाई हुई, खूब प्रेम से 5-7-10 मिनट तक भगवान को भोग लगाया, भोग लगा और वो हाथ पड़ा पुस्तक पर ही, तो रात हो गई थी। अब उसको हाथ पड़ा तो बा ने क्या किया कि बा के लोगों जाओ तुम सब चले जाओ। स्वभाव तेज था, सब लोग चले गए, अब घर घर वाले रह गए। रात हो गई, उसने वो दीवे के प्रकाश में देखा तो एक तेल का दीपक था, उसके प्रकाश में उसे देखा इसमें सब चीजों में जहर भरा हुआ है, एक ग्रास भी भूल कर भत लीजिए। ऐसा देखा तो बड़े ही दुख हो गया, बराबर गजब हो गया। आज तो भगवान को जहर का भोग लगा दिया, बड़ी भूल हो गई। अब मरा वो करने लगा प्रार्थना, हे नाथ मैं क्या करूँ, मेरे को पता नहीं इसमें जहर भरा हुआ, पहले पता ही नहीं था और आपको जहर का भोग लगा। बड़ा दुख हुआ मन में कि ठाकुर जी को आज तो जहर खिला दिया, जलन हुई भीतर में, क्या करूं महाराज मैं तो समझता नहीं। फिर विचार किया अब क्या करें, क्या क्या करें, बस ठाकुर जी को भोग लगा दिया, अब जहर जहर से ही अपने मर जाए और क्या होगा, मरेगा ही तो, मरना तो एक दिन है ही, भगवान के प्रसाद का त्याग करके ऊपर है, प्रसाद पा करके मरेंगे। तो भोजन कर गए, भोजन करते करते जहर ऐसा तेज था वही लुढ़क गए, बड़ा तेज जहर था, चल गए लुढ़क गए। तो माँ ने जाकर कमर बंद कर दिए, कमर बंद करके बाहर ताला लगा दिया, कहते सुबह जल्दी उठा कर ले जाएंगे, सांप काट के मर गए ऐसे करके खत्म कर देंगे, ऐसा विचार कर लिया। अब भाई और बाप और उसकी माँ ये सब एक मत हो गए, एक मत होकर विचार किया ठीक है, अन्ना को तकलीफ न हो जाए, अन्ना को तो अच्छा घर पर मिल जाए, वो मौज से रहेगी आराम से। सती के हृदय को कौन जानता है, वो आराम देखती है कि वो अपना व्रत देखती है। महाराज विचार कर दिया, अब वो तड़फड़ाने लगा तो अब क्या करे, वो अन्नपूर्णा बाहर आ गई, उनका तो खुला था ऊपर का महल, उसे आ गई वो बात देखती है बारे, वो तड़फड़ाहट देखी तो दुख हुआ बड़ा भारी, मैंने गजब किया, अरे मैं मर जाती तो कोई हर्ज नहीं है, मैंने बुला कर इनको मार दिया, उसके बड़ी भारी दुख हुआ हृदय में, दुख पूर्व जो प्रार्थना करी भगवान से। तो दुख पूर्व जो अर्थ करता है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो वत्स वत्सल भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए है, भगवान की सुनाई हो जाती है, सच्चा हृदय भी सहेगा। अब पति है मर गए और कसूर अपना हुआ, पत्र मैंने दिया, मैंने बुलाया, इस वास्ते सब बात मेरे को लगा, ऐसा हृदय में जलन हुई और भगवान को पुकारा। तो भगवान भक्त की तो सुनते ही है महाराज, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में होते आए भगवान, ऐसी प्रार्थना आरती की तो भगवान कैसे रह सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, तो वो तो प्रार्थना करते करते मूर्छित हो गई, मूर्छित होकर देखती है तो भीतर का देह तो बंद हो गया, दिया था तेल का, वो तेल खत्म होने दिया, शांत हो गया, अब अंधेरा ही अंधेरा भीतर। वो छटपटाते हुए देखा, अब कुछ देर देखा कोई आवाज नहीं आ रही है, बाहर ताला लगा हुआ है, माँ ने ताला लगा दिया। अब वो क्या करे, कुमार की चीर से देखा, उसमें तो छटपटा तो देख लिया, वो दिखता नहीं, वो रो रही है, भगवान से कह रही क्या करूं। इतने में देखते हैं तो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो करके और वो हाथ रखा और गोदी में लिया, अरे बेटा तेरा जहर क्या कर सकता है, ऐसे कर शेर से हाथ फेरा ऊपर, तेरा कुछ नहीं शहर बिगाड़ सकता। उसने वो देख लिया भगवान को, भगवान के प्रकाश से भगवान भी दिख गए, वो भी दिख गया, सब कमरे में प्रकाश हो गया। तो उसने देखा भी अब भगवान कृपा कर दी, ऐसे कर हुए वो अपन विचार किया, भगवान ने कृपा करी, गौर देखे मन में शांति हो गई, अब कोई डर नहीं है, वो अपने जाकर कमरे में सो गई। तो लड़के वो जग रहे थे, पाप करने वालों को नींद नहीं आती, अन्याय करता है ना उसे नींद उड़ जाती है, तो वे जग रहे थे, रात तो काफी चली गई, परंतु उन्होंने जाकर के अन्नपूर्णा के वहीं ताला लगा दिया बाहर, अन्नपूर्णा निश्चिंत हो गई, क्या भगवान आ जाओ, क्या चिंता क्यों करो, क्या भगवान करेगा अभी। वो जाकर कमरे में सो गई। ताला लगा सो गए। वे करवट बदलते हैं, क्या करें, जल्दी सुबह जल्दी काम करना है, सलाह किया उठाकर ले जाएंगे, सांप काट गया इसको कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये विचार करते ही थे। ऐसे करते करते महाराज बोले सुबह होने लगा और सुबह जल्दी उठ करके और उसके पिता आए, देखा तो महाराज वो क्या करता है, वो महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरारे, गोविंद हरे मोरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरारे, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा। ऐसे करा कीर्तन मस्ती से अब कुछ प्रसन्न हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, अब भाई को अन्नपूर्णा करा ना रघुनाथ करा। ऐसे कीर्तन की ध्वनि सुने तो पिता आए, ताला खोल देखा, वो पिता आते ही उसने सुना भगवान आ गए, महाराज खड़े पधारो भगवान पधारो पधारो महाराज पधारो, ते भगवान आ गए, मैं प्रार्थना कीर्तन करी दो। अब देखा तो ससुर ताला खुला तो वहां से निकल गए बाहर, वो कहते ठहरो ठहरो बात सुनो, ठहरा ही नहीं, वो आगे तो जमाई पीछे ससुर, गांव से बाहर चले गए। वो कहा तुम ठहरो तो सही, बात तो सुनो, कौन सुने महाराज, बाहर चले गए। वहां फिर देखा तो ठहर गए, भाई ये बड़े हैं तकलीफ उठा रहे, ठहर गए, कि चलो पीछे से ना, पीछे मैं नहीं चलूंगा, अब इतने निश्चिंत हो गए कि मैं चिंता क्यों करूं, जिस भगवान ने इतनी रक्षा करी वही करेगा, मेरी क्या चिंता है, निश्चिंत हो गए अपने भाई। वो क्या तुम ठहरो चलो पीछे, नहीं पीछे मैं नहीं चलूंगा, वही बैठ गए वो तो उधर से तुम ठहरो, तुम्हारी स्त्री को ला देते हैं हम, बैठ गए। इधर जाकर के ये बात वो सुन रही, बाहर ताला लगा हुआ, अन्नपूर्णा क्या करे बाहर कैसे निकले, पिता ने जाकर के अड़ा खोला, खोला तो उसको बड़ा तेजी में गुस्सा आ रहा था कि मेरे साथ इतना अन्याय करते हैं, वो भगवान ने रक्षा कर दी तो उसका बल आ गया महाराज स्त्री के भीतर भी, तो क्या बेटा देखो तुम उस भिख मंगे के पीछे जाना चाहती हो, आराम से रहना चाहती हो, पिताजी अब सुख रही है, कुछ कहो मैं कह दूंगी फिर मुश्किल हो जाएगा आपको, इस वास्ते वो भिख मंगा है तो मैं भिक्षा पात्र हूँ, मैं तो उन्हीं की हूँ, जो कुछ है मेरे तो वही प्राणनाथ है, मैं आराम से नहीं रहना, आराम मेरा नहीं चाहिए, मेरे तो प्राणनाथ चाहिए, मेरे जरूरत नहीं किसी बात की। तेज हो गई पतिव्रता का, तेज होता है महाराज तो दब गए वो, अच्छा अच्छा बेटा ठीक है ठीक है बेटा ठीक है, तुम कैसे करेंगे करेंगे ऐसे करेंगे, वो चलेगी तो मैं तो उनके साथ जाऊंगी, शायद दुख हो शायद सुख हो आराम हो शायद तकलीफ हो, मेरे तो प्राणनाथ वही है, मैं नहीं रहूंगी आपके आराम में, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे तो मेरे प्राणनाथ चाहिए। तो गहना कपड़ा दे करके पोटले बांध ले और उनको साथ लेकर चले गए। जा करके बेटा हमारे कृपा रखना, तुम मेरे कुछ मत करना, माफी करना हमारे कसूर हो, ये तुम्हारी स्त्री ये तुम्हारे हो, इनका गहना कपड़ा सामान अब तुम्हारी जैसी मर्जी, इनको माफी मांग करके पिता तो आ गए पीछे। और जब बोले कि माँ को बड़ा दुख हुआ कि कितनी मूर्ख है वो, और करेगी हमारे घर में कितने आराम से पली हुई यहाँ रहने वाली और भिखे मांगे छात्र आज पैदल जा रही है मेरी अन्ना। दुख हुआ उसी मन में, ठीक है देखो मूर्ख मानती तो है नहीं हमें दुख पा रही है। उसने एक आदमी को थोड़ा जाकर उस कह दो मंत्री पुत्र को कह दो कि तुम्हारी स्त्री को एक भिखमंगा जा ले जा रहा है, अब तुम्हारी ताकत हो तो ले लो और नहीं तो हम दोषी नहीं है हम क्या करें। तो वो एक भिखमंगा ले गया और पुत्र जा पुत्र ने जाकर बड़ा आदमी ने कह दिया मंत्री पुत्र को। वो लगा उसके पीछे बड़ा फौज पलटन लगी कि कैसा है कौन ले जाएगा कि मेरी स्त्री को कोई ले जा सकता है। पलटन चल गई अब बहुत कहीं दूर निकल गए वही वो आया गया जो कहीं कौन शुरू चला गया वो तो सुबह ही चला गया। अब देरी लगी फौज लगी जब देरी लगी पीछे से घुड़सवार बहुत डरते आ रहे हैं रज्जी उड़ती देखी पीछे से कि क्या है फौज आ रही है। तो मैंने देखा कि ये माँ के करतूत है और माँ की सुबह वो समझती थी वो कहने लगी अब क्या करूँ कि क्या बात है कि पलटन आ रही है पीछे मारने में रहला चल पड़ा ऊपर महाराज तू घबरा मत देख कि महाराज क्या करूं अब। तो वो कहता है देख घबरा रही हो ये भगवान का तिरस्कार है ये भगवान का अपमान है भगवान की कृपा तेने देख ली फिर घबरा रही है कि मैं क्या करूं। वो चिपक दिए कहते मैं क्या करूं अरे तू डर मत क्या करती है जिसने रक्षा करी वही रक्षा करेगा क्या वो अब सो गए हैं क्या उनको जागृत नहीं है ऐसी बात इतनी थी वो तो आ गए मेरे पास में ही जो दोनों तरफ घुस रहा है और वो मंत्री पुत्र आ गया कहते अरे वो भिखमंगा कहाँ जा रहा है मेरी स्त्री को लेकर के देख अगर जीना चाहता छोड़ दो नहीं तो अभी बंदूक चलाता वो मारूंगा अभी। वो हंस रहा है बस चिपक रही क्या करूँ कि तू डर मत डरता है भगवान का तिरस्कार करना है ये डरना नहीं है अपने भाई किस बात का है जिसने रक्षा करी वो ही करेगा रक्षा। तो वो हंस रहा है वो तो ताड़ना कर रहा है वो हंस रहा है और मस्ती से दोनों पर घुड़सवार आ गए। इतने में महाराज दो घोड़ों पर चढ़े एक घोड़ा इधर एक घोड़ा इधर है चढ़े दो सवार आए अरे तुम कौन हो कहाँ जा रहे हो। मैं तो भाई जगन्नाथपुरी जा रहे हैं कौन है ये मेरी स्त्री है हम तो वहां जा रहे हैं तो डरो मत हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक घुड़सवार इधर दोनों चल रहे हैं और उनको देखे कितना ही घोड़ा क्या आया महाराज भगाए जो त्रुटि कर दिया किसी की टांग टूट गई हाथ टूट गया कोई मर गया कोई भाग गया ऐसे कर सबको भगा दिए। अब भगवान बहुत ही क्या उस बल के सामने कितना बल था बेचारों का कर गया फिर आगे निकल गया दूर कहा देखो वो सब भयभीत गया है तुम डरना मत हमारे दूसरा काम है हमें जाना है। वो कहने लगे महाराज आप कौन हो कैसे हो वो कुछ कह ही नहीं सके लेकिन हमारे बहुत काम है इस वक्त हम तो जाते हैं अब डरा मत तुम चले जाओ कोई भय नहीं होगा तुम्हें। दौड़ गए कहते महाराज आपने कृपा कर दी इनको भेज दिया रक्षा करने के लिए हमारी रक्षा हो गई। फिर कहते भी कौन है भगवान है भगवान के कोई कौन पार्षद है क्या है और चले गए वहां से। वो चलते चलते पहुंच गए जगन्नाथपुरी एक महीना डेढ़ महीने में कितना समय लगा जितने में वहां जाकर के वो गहना था बहुत सारा जिसको बिक्री करके एक मकान किराया ले लिया और उसमें रहने लगे अपना दोनों ही भजन करते हैं कीर्तन करते हैं और भगवान का चमत्कार देख लिया अब तो सिवाय भगवान के कोई देखता ही नहीं किसी तरह किसी जरूरत नहीं है निर्भय निशंक हो गए और भगवान का भजन करते रहे वहीं रहे जीवन भर फिर भगवान को प्राप्त हो गए। तो भगत होता है उसमें कोई महाराज बालन बंका कर सके जो जग भैरी हो सब जगत भैरी हो जाते क्या है इतने घुड़सवार के सामने वो क्या करता बेचारा जगन्नाथ क्या करता उसका क्या बल था उसका परंतु वो भगवान के शरण हो गए तो उनकी रक्षा हो गई। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेने वालों को कभी डरना नहीं चाहिए। तो जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रय तंत्रिये आप काम क्रोध से डरते हो सबके रूप काम क्रोध सबके रूप रामायण में लिखा है उन्होंने भगवान रक्षा करते हैं उनकी क्यों भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया सच्चे हृदय से उसकी आश्रय है। तो इस तरह से आप वो डरना क्या चाहिए डरना नहीं भगवान को याद करो उनकी शरण लो उनको पुकारो उनका नाम लो उसका कीर्तन करो उसके चरित्र पढ़ो उसे जाओ शरण में सदा मस्त रहो फिर आनंद से रहो सबल है वो कितना बलवान है जो लक्ष्य हमारा है उसके समान बल किसी का ही नहीं है। इस वास्ते कहते हम क्या करें, बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे ऋषि मुनि गई जो अपने साधन का बल मानते हैं, बैराग त्याग का अपना बल मानते हैं, तो उन अपना बल मानते हैं, उनकी दशा ऐसी होती है। अरे अपना बल नहीं, भगवान के बल कहते हैं, उन्हें मान भी रहता है। नारायण नारायण।